الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler aziz müslümanlar Allahu Teala İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin ve gecelerin feyzü bereketinden bizleri mahrum bırakmasın. Bugün Şevval ayı bitiyor. Dolayısıyla Ramazan ayından sonra Ramazan'a destek olan ve Efendimizin bu aydan 6 gün oruç tutmayı tavsiye buyurduğu bu mübarek ayda nihayete ermiş bulunuyor. Allah-u Teala daha nice böyle güzel günlere, mübarek günlere ulaşmamızı nasibi müyesser eylesin inşallah. Bu dersimizde de yine inşallah ezan-ı Muhammediye kadar okuduğum ayet-i kerime ile de irtibatlandırmak suretiyle günümüzün olaylarını, çevremizde olup biten hadiseleri aklı selim ile Kur'an'ın ışığıyla, sünnetin ziyasıyla inşallah, Kur'an'ın ortaya koyduğu düşünce tarzıyla sohbetimizi, dersimizi devam ettirelim. Allah-u Teala yurdumuzun, bölgemizin, beldemizin, Müslümanların ülkelerinin üzerinde türlü niyetleri, kötü maksatları, kötü niyetleri bulunan ve alemi İslam'a, alemi İslam'ın da başı bulunan Müslüman ülkemize, bölgemize tuzaklar hazırlayan, belalar hazırlayan, içerideki ve dışarıdaki düşmanların tuzaklarını ve belalarını kendi başlarına bela eylesin inşallah. Bu günler çok dikkatli, çok itinalı, çok hesaplı hareket edeceğimiz günler olarak tecelli ediyor. Önce ayet-i kerimeyi arz edeyim. Bugünlerde bilhassa bu ayet-i kerime müminlerin mutlaka gözünün önünde bulunması lazım. Nasıl ki doktorlar reçete veriyor da bu reçetede yazılan ilacı alıyor, ondan sonra doktorun tavsiyesine göre bu ilacı günü gününe, anı anına tatbik ediyorsunuz. Bu ayet-i kerime de bu günlerin çok muazzam ilacı, reçetesi halinde önümüzde, gözümüzün önünde bulunması iktiza ediyor. Ayet malum hepimizce bilindiği, geçen derste durmuşum üzerinde, bugün biraz daha duracağız. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى Arapça tabi mübarek Kur'an-ı Azimüşşan. Başta kesinlikle bu ayet-i kerime Rabbimizin, Mevlamızın Yahudi ve Hristiyanları değerlendirdiğini gösteriyor. Yani bize, ümmet-i Muhammed'e bir kere ayet-i kerime doğrudan doğruya Hazreti Muhammed'e hitap ediyor. Allahümme salli ala Muhammed. Habibullah'a velen terda Arapça. Eğer cemaatimizce Arapça bilinseydi, muhatap nedir, müzekker nedir, müennes nedir, gayıp nedir, müfret nedir, bunlar hep bilinecek ama Arapça bilinmediği için buradaki direkt muhatap velen terda radiye yarda terda muhatap oluyor, müzekker muhatap, tek muhatap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve onun şahsında ona iman eden, ona ümmet olan ümmeti Muhammed'edir. Yani ayet-i kerime ümmeti Muhammed'in başına hitap ediyor. Ümmeti Muhammed'in başı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başa hitap ettikten sonra zaten ele ayağa, göze kulağa hitap edilmiş olur. Tepeden geliyor hadise. وَلَنْ تَرْضَى Habibim, Resulüm, Muhammed'im, Ahmet'im, Mustafa'm, Mahmud'um. Rabbimizin peygambere verdiği isimler bunlar. Ey alemlere rahmet diye gönderdiğim Habibim. وَلَنْ تَرْضَى Senden razı olmayacaklar. Radiye yarda, Arapça rıza. Rıza kelimesi buradan geliyor. Razı kelimesi buradan geliyor. Rıza kelimesi buradan geliyor. Murtaza kelimesi buradan geliyor. Bir hayli Türkçemize de girmiş bu kelime. Senden razı olmayacaklar, senden memnun olmayacaklar. Ne demek? Devamlı senden rahatsız olacaklar. Yani ben düşünün, yani bir kimseden razı değilseniz, ondan hoşnut değilseniz, onu kabul etmiyorsanız, o adamın gelişmesi, büyümesi, yükselmesi, çoğalması sizi rahatsız eder mi, etmez mi? İşte bunu beyan ediyor Cenab-ı Hak. Ey Habibim, Resulüm diyor Rabbimiz. Sizden memnun olmayacaklar. Sizin varlığınız onları rahatsız edecek. Sizin gelişmeniz, çalışmanız, büyümeniz, fetihleriniz, zaferleriniz, yükselmeleriniz onları rahatsız edecek, memnun olmayacaklar, huzurları kaçacak, rahatları kaçacak, istemeyecekler. O kadar geniş bir ayet ki. Kim bunlar ya Rabbi? Kim bunlar? El Yahudi. İşte ayet çıktı ortaya. Yahudiler, Müslümanların, ümmet-i Muhammed'in varlığından rahatsız olan bir kavimdir. Tahammülü yok, hazmedemiyor. İstemiyor. Ne yapalım kardeşim? Yani bunu ben söylemiyorum. Bu hocaların kendisinden uydurduğu bir rapor değil. Bu ifade, bu ibare, bu rapor, bu teşhis Allah'ındır. Allah'ın şahsın değil. Hatta peygamberimizin bile değil bu teşhis. Rabbimizin bizzat kendisinin. Rahatsız, yani Müslümanların birleşmesinden, anlaşmasından, uzlaşmasından, tevhidinden, Müslümanların büyümesinden, gelişmesinden, çoğalmasından. Allah-u Teala diyor ki, yeryüzünde ilk rahatsızlık duyanlar Yahudilerdir. Buna inanmaya mecburuz. Böyle inanmayan insan vallahi Müslüman olamaz. Çünkü Müslüman, amentü billahi dedi, ve melaiketihi dedi, ve kütübihi dedi, Allah'ın kitaplarına dedi. Allah'ın kitapları demek en son Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın kağıdına, kılıfına, kartonuna değil, Kur'an'ın içinde Allah'ın verdiği haberlere inandım demektir. Kitaba inanmak böyle olur. İnandım ki bu Allah'ın kitabıdır demek, yani bu kağıt, bu efendim işte sayfası, sırası, kasıt bu değil. Kur'an'ın, kitabın verdiği haberler kastediliyor. Âmentü billahi derken budur. O halde inancımızla düşüncemiz arasında bir çelişki olmayacak. Bir adam dese ki, yok ya, Yahudiler bizim dostumuzdur. Türkiye'nin ilerlemesinden, kalkınmasından, yükselmesinden İsrailoğulları rahatsız olmaz. Müslümanlara karşı onlar iyidir, memnundurlar, razıdırlar dese, bu düşünce bu ayet-i kerimeyle çatışıyor mu, çatışmıyor mu? Mesele burada. Bunu anlatamıyoruz kimseye. Müslümanın düşüncesiyle inancı arasında çelişki, çatışma olmayacak. Bizim bugün hayatımız Kur'an'la çelişiyor. Düşüncemiz, davranışımız, tarzımız, tutumumuz, durumumuz, halimiz, geçen ders anlattım. Yeryüzünün sürünen insanları Müslümanlar, vallahi Kur'an'a uymuyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ve entümül e'alevne inküntüm müminin. Eğer hakkıyla müminseniz, yeryüzünün en yüksek insanları sizsiniz diyor. Halbuki bugün öyle değil. Yani Kur'an'la bugünkü Müslümanların arasında çelişki var. Kur'an, yeryüzünde hükmü geçen sizsiniz diyor müminlere, hiç hükmümüz geçmiyor. Kur'an en kuvvetli, en kudretli sizsiniz diyor, bakıyoruz tatbikat öyle değil. Bu çelişkiyi fark etmemiz lazım. Alemi İslam'ın dirilişi, duruluşu, ayağa kalkması, varlığını ortaya koyması, Kur'an ile bütünleşmesiyle ancak mümkün olabilir. Yani Kur'an'ın Müslümanı olmamız lazım. Gelenek Müslümanı, anadan babadan Müslüman, çevreden Müslüman, dergâhtan tezgâhtan Müslüman değil, Kur'an'dan Müslüman. Arkadaş, Kur'an'dan senin payın ne kadar? Kur'an'a göre misin? Kur'an'ın ortaya koyduğu izahlara, tefsirlere, ifadelere, hükümlere uygun musun? Bugün yapacağımız tartışma bence bu olmalıdır. Bütün kurtuluşumuzun reçetesi Kur'an'dan başka bir şey değildir. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Eğer Kur'an olmasa sünnet de olmayacak. Hepsi Kur'an'da toplanıyor. Şimdi Rabbimiz böyle haber. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Şimdi Orta Doğu'da, Orta Doğu tabiri de Hristiyanların koyduğu bir tabirdir. Doğunun ortası uzağı olmaz. Allah'ın arzını kimse sınırlayamaz. Efendim yakın doğu, orta doğu, uzak doğu. Bunu sömürgeciler ortaya koymuş. İngiliz kafirleri. Doğu doğudur. Ayet-i Kerime ne diyor? وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Ne demek orta doğu? Bu sınırları İslam koymadı. Bu sınırları Hristiyan misyonerler, Hristiyan emperyalist diyorlar, sömürgeci demek. İnsanların kanını emiyor, emperyalist. Bunlar bu sıfatları, bu sınırları koymuş. Orta Doğu. Yani dünyanın efendileri batılılarmış, batılı. Dünyanın seyyidleri haşa, efendileri, beyaz ırka mensup Avrupalılar dünyanın efendisiymiş, doğulular, birinci sınıf doğulu, ikinci sınıf doğulu, üçüncü sınıf doğulu, doğulular devamlı sınıf farkıyla ortaya konmuş. Tarih onu böyle söylemiyor. Bütün peygamberler doğudan çıkmıştır. Batıdan çıkan tek peygamber yoktur. Bütün nübüvvetin ışıkları doğudan çıkmıştır. Bütün ilim, fikir, hayat doğudan, bütün açın Kur'an'ın tefsirini okuyun göreceksiniz. Batıdan yani Avrupa kıtasından tek peygamber çıkmamıştır. Ne çıkmış? Filozof. Bugün dediğini yarın inkar eden serseri filozoflar. İnsanlar maymundan gelmiştir diyor filozof. Kendisi bile inanmamış sonra bu söze. Uzatmayalım. Senden asla memnun olmayacaklar. Yani senden rahatsız olacaklar. Bugün Orta Doğu tabiri neyse kullanılıyor, biz de kullanıyoruz. Orta Doğu'da gelişmek isteyen, büyümek isteyen, güçlenmek isteyen bir İsrail devletinin varlığını inkar edebilir misiniz, edemez misiniz? Edemezsiniz. Edemezsiniz. İsrail, Orta Doğu'da iki devletten rahatsız, üç devletten rahatsız. Bir, Irak'tan rahatsız. Onun canını okudu. Amerika'yı kullandı, Körfez Savaşı'yla Irak'ın canına okudu mu okumadı mı? Bütün dünya biliyor. Geriye iki devlet kaldı, rahatsız İsrail bu. Bunların başında İran var. İran'dan İsrail rahatsız mı değil mi? Hem de bir numara rahatsız. Canını okuyacak İran'ın, bunun fırsatını bekliyor. Kökten dincilik dediği o, aşırı dincilik dediği hep İran'ı kastediyor. Şeriatçılığı kastediyor, hep orayı kastediyor. İkinci rahatsız olduğu ülke kimdir? Türkiye'dir. İslam gelişiyor Türkiye'de. Elhamdülillah. Görüyor musun? Bak ayet. Bak ben ayetin tefsirini okuyorum size. Kur'an-ı Kerim ne kadar güncel. Kur'an-ı Kerim ne kadar günün bütün meselelerini kıyamete kadar Kur'an böyle. Bakın Kur'an-ı Kerim orta çağdan bahsetmiyor. 21. asır eşiğinden bahsediyor. Ne korkunç bir şey görüyor musunuz efendim? Rahatsızdır. Güneydoğu Anadolu projesi var. Ne diyorlar ona? GAP. GAP'ın varlığından dünyada en çok rahatsız olan vallahi İsrail'dir. Niye yükselelim, niye büyüyelim? Eğer GAP projesi tahakkuk ederse ve bu Fırat'ın mübarek suyu, Allah-u Teala Habibine Fırat'ı şöyle değerlendirmiş, diyor ki, cennetten çıkıp da dünyada akıp giden iki nehir var. Biri Fırat, biri Nil diyor. Vallahi hadis-i Buhari'de. Cennetten maksat bereketi demek yani. Cennet kadar güzel. Bu Fırat'ın suyunu Harran Ovası'na ve 3000 yıldan beri susuz kalan o topraklara akıttığınız zaman 20 tane çukur ovanın sahibi oluyorsunuz. 200 milyon insanın gıdasına yetiyor oranın geliri. Böyle bir ülkeyi tahammül edebilir mi İsrail? Keşke bizi idare edenler Kur'an-ı Kerim'i bilseydiler. Keşke başbakan şu Kur'an'ı bilerek orada olsaydı. Keşke cumhurbaşkanı Kur'an-ı Kerim'i bilseydi. Vallahi hasret ediyorum. Hasretten yanıyorum ya. Keşke Kur'an'ı bilseydiler. Lakin bilen yok. Kur'an kainatı keşfediyor. Değil ki Orta Doğu'yu keşfetmesi. 200 milyon nüfusu besleyecek bir potansiyeli var GAP'ın. Başlangıçta böyle bir projenin Türkiye tarafından meydana konmasına inanmadılar. Aa, baktılar ki yürüyor, PKK'yı çıkarttılar. Bela çıkarttılar, tuzak çıkarttılar, isyan, her şey devam ediyor. Tahammül yok. Çünkü Allah velen terda, asla memnun olmayacaklar diyor. Cenab-ı Hak raporu vermiş. MİT'in raporuna gerek yok. Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT. Onun raporuna gerek yok. Raporu Allah vermiştir. Mossad'ın raporuna gerek yok. Mossad biliyorsun İsrail'in ajan teşkilatı. CIA diyorlar. Amerika, CIA yazılıyor. Amerika'nın istihbarat. Hiç gerek yok. Allah'tan daha iyi bilen olamaz. Yeryüzünü Allah'tan daha iyi bilen olabilir mi? Asla olamaz. Eğer biz Kur'an'a sahip olsaydık, hiçbir ajans ve hiçbir ajan içimize giremeyecek. Çünkü Kur'an karakterleri tanıtıyor. Yahudi'yi tanıtıyor, Hristiyan'ı tanıtıyor, putperesti tanıtıyor, müşrikleri tanıtıyor. Tanıtmak çok önemlidir. Tanıtma, bugünkü dünyada bile her şeyin başı tanıtmayla başlıyor. Tanıtmadan olmaz. Hatta fabrika, sizin dünyanın en muazzam fabrikanız olsa, dünyanın en mükemmel malını, eşyasını üretse, fabrikanızın malını tanıtmamış iseniz mal satabilir misiniz? Önce tanıtım olacak. Anlayacaksınız. Malınızı, üretiminizi tanıtmak. Her şeyin başı tanıtımdır. Yeryüzünde insanı insana tanıtan Kur'an'dır. Kur'an'dan başka bu kadar güzel insan tanıtan kitap yoktur. Biz kitabı bırakmışız, Allah'ın kitabını, Freud'un kanunlarını, efendim işte bilmem kimin felsefesini. Onlar insanı tanıtamaz. İnsanı en güzel tanıtan, insanı yaratan Allah'tır. لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Eğer okullarda Kur'an'ın tanıttığı gibi insanı okutsaydık var ya, dünyanın sultanları vallahi bizdik. Vaktiyle de bizdik zaten. Şimdi öyle değil. Kur'an'ı Allah'ın insanları tanıttığı, eşyayı nasıl tanıtıyorsa, insanı nasıl tanıtıyorsa öyle tanımıyoruz ki, onun bunun aklına göre tanıyoruz, onun bunun tespitine göre. Ama Allah'ın duruyor. Kur'an-ı Kerim kapatmışız, geçmiş gitmişiz. Şimdi benim şu korkum var. 35 bin Mehmetçik Doğu'da, amenna, hiçbir şey demiyoruz. Bütün varlığımızla destekliyoruz. Korkuyorum ki İsrail bir manevra yapıp, oradan bir hadiseyi körükleyip, bulup, İran'la Türkiye'yi kapıştırıp, Müslümanı Müslümana kırdırıp, bu iki gücü ortadan kaldırmaya çalışabilir. Bunda ne? Yani Kur'an'dan aldığım fikri söylüyorum. Çünkü 10 yıl Irak'la İran'ı çarpıştırıp, Binlerce insanı kırdı mı kırmadı mı? Sıra Türkiye ile İran'a gelebilir. Savaştırabilir. Dolayısıyla Orta Doğu'da iki büyük devletiyle yıkıp tek başına kim kalır? İşte bak görüyor musun? Ayet bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ayet bunu söylüyor. Ben ayetten aldığım ilhamı söylüyorum. Rahatsızlık duyduğu bu iki ülkeyi parçalayabilir. Savaştırabilir. Bir anda 35 bin Mehmetçi öldürebilir. Yıkabilir. Zaafa düşürebilir. Ve oradan bu savaş patladı. Yunanistan'ı da sırtlarla beraber buradan üzerimize yürütebilir. Kuzeyden Rusya'yı yürütebilir. Bir anda kapışılan pasta gibi bizi yerler. Görüyor musunuz? Keşke politikacılar İslam'ı bilseydi. Keşke Kur'an'ı bilseydiler. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Keşke Allah'ın kitabını bilerek oraya gitselerdi. Bu korku bende var. Allah fırsat, ruhsat vermesin. Bu şu açıdan biraz ümitliyim. Dünya, geçen derste dedim, dünyanın hiçbir kıtasında, hiçbir toprağında, hiçbir coğrafyasında altında bu kadar şehit yatan başka toprak vallahi yok, yeminle söylüyorum. Şehit çok. Anadolu toprakları kadar şehit taşıyan, şehitlerle kucak kucağa başka toprak bulamazsınız. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Kefensiz yatanlar şehitlerdir. Çünkü şehitler kefenlenmez. Üstlü başlı gömülürler. Çünkü şehitler yıkanmaz. Çünkü şehitlerin elbisesi üstünden çıkarılmaz. Dünya haritasını karış karış araştırın, Anadolu toprakları kadar şehit olan toprak yoktur. Mekke'de bu kadar yok, Medine'de yoktur. Müminler, kardeşler, çok kritik günlerdeyiz. Bugünlerde camilerin dolup taşması lazım, heyecanın doruk noktaya ulaşması lazım. Bugünler çok sıkıntılı günler. Eşyayla, maddeyle uğraşmak günü değil, dinle, imanla, İslam'la, toprakla, ülkeyle uğraşmanın günüdür. Ayetlerle, hadislerle kafamız meşgul olması lazım. Çeklerle, senetlerle değil. O gün Müftü Efendi çağırmış, gittim. İki ay oldu. Yeni bir müftü kardeşimiz geldi. İyi bir hafız, iyi bir hatip kardeşimiz müftü. Bir Kur'an kursu inşaatı. Daha önceden başlamış ama bitmemiş. Çalışır hale getirmek için de daha fazla borçlanmalara girmişler. Bir kalorifer tesisatı, koca 5 katlı bina. Sadece 5 katlı binanın kalorifer tesisatı 450 milyon tutmuş. Doğal gaz sistemine göre. Ve daha iç teşkilatlar, şunlar bunlar. 800 milyon borcun altına girdim diyor hoca efendi, müftü efendi. Ben diyor her gün müftülükte ayetlerle, hadislerle mi uğraşayım, çekle, senetle mi uğraşayım diyor. Müftüye bak. Bizi bu hale getir. Yani dünyayla meşgul ederek ülkemizi altımızdan çekmeye çalışıyorlar. Bu çok sıkıntılı günlerde asıl bizi birbirimize kaynaştıracak unsurlara bakmamız lazım. Yeryüzünde Müslümanları Kürdüyle, Türküyle, Sünnisiyle, Alevisiyle birbirine bağlayacak tek bağlantı, hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüdür. Bundan başka kelime bulabilir misiniz? Vallahi bulamazsınız. Hiçbir şey bu kelime kadar muhteşem olamaz. Kürdü de gidin yoklayın, eşhedü en la diye başlıyor. Türkü de, efendim, boşnağı da, bil umum yeryüzü, Fransız Müslüman olmuşsa Fransız'ı kurucu, o da eşhedü diye başlıyor. Ne güzel kelime bu ya. Dünyada bundan daha kilit kelime, merkezi kelime, bundan daha süper bir kelime nerede bulabilirsiniz? Alevisi de, ben de Müslümanım, bitti. Hangi Alevi'yi sorarsanız sorun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyecek mi, demeyecek mi? İşte bitti. O da biz, o da çerçevenin içerisinde. O da geminin içinde. O da tevhidin içinde. Daha niye kavga ediyorlar? Fakat dikkat edin, ne kadar ateist, Allah tanımayan, peygamber tanımayan insanlar varsa Alevilere sahip çıkmaya başladı mı başlamadı mı? Şu günlerde başladılar. Herif Allah'a bile inanmıyor. Alevileri, ben Aleviyim, ben Alevi'nin yanındayım. Lan sen kimsin, sen Allah bile tanımıyorsun. Senin Alevi ile ne alakan var? Alevi mümindir, Müslümandır. Mümkün müdür yani? Bakın nereden tahribata giriyor, nereden yıkmaya giriyor? Mümkün değil. Geçen gün bir Alevi bir milletvekilinin yaptığı konuşma süper bir konuşmaydı. Cemal Şahin dedikleri. Bütün diyor ne kadar inkarcı diyor, kafir, zalim, ateist, Allah ahiret tanımayan varsa Alevilerimizi diyor kapışmaya başladılar. Fırsat verelim arkadaşlar, fırsat vermeyelim. Doğru ya. Geçen ders dedim yani Alevi bu ülkenin, bu bölgenin, bu toprağı, bu coğrafyanın insanı. Sivas'ta yüzlerce seneden beri yerleşmiş yaşıyor, Çorum'da, Yozgat'ta, Tokat'ta. Siz bunları nereye atabilirsiniz? Siz nasıl bunları atarsınız? Bunlara sahip çıkmak her Müslümanın görevidir. Çünkü orta yerde Hazreti Ali var. Hazreti Ali bizim sultanımız değil mi? Bizim şahımız değil mi? Bizim içimizde en büyük sempatiyi taşıyan insan değil mi ya? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bizim göz bebeklerimiz değil mi? Peygamberin çiçekleri değil mi? Aramızda bir şey yok ki. Alevi ile Sünni arasında Ali var, Hasan var, Hüseyin var. Sultan bunlar. Hazreti Fatıma-tuz-Zehra var. Kim ne diyebilir? Bu kadar bizi birbirimize bağlayacak unsurlar varken araya boşluk bırakmışız. Girmiş ateist, girmiş kafir, girmiş Marksist, Leninist adamlar sahip çıkmaya çalışıyor onlara. Yazık bize. Vallahi yazık bize. Aradaki bu soğukluğu, bu kesikliği, bu eksikliği fırsat bilen İsrail ajanları işte Gazi Osman Paşa'da korkunç bir oyun oynadılar. Tuzak oynadılar. Müminler çok dikkat olmamız lazım. Bu coğrafyayı, bu haritayı, bu toprakları çok pahalıya biz çok pahalıya mal ettik. Çok ucuza veremeyiz. Geçen ders dedim, Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girip Anadolu'yu tümüyle işgal etmek isteyen kuvvetlere karşı 450 bin şehidimiz var. Kolay değil. Yapmayın Allah aşkına. O arzu kesilmedi. Yine Anadolu'yu işgal planları var. Yine maksatları, yine gayeleri aynı. Ama vasıtalar değişebilir. Ülkeyi parçalamakla, bölmekle, efendim idareyi zaafa düşürmekle, işte Alevi kardeşlerimizle güvenlik kuvvetlerimizi yani polisleri çatıştırmak suretiyle her oyun oynanabilir. İç savaş çıkartmak suretiyle. Bakın şimdi de mesela tutturmuşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır diyor. Vallahi İsrailoğulların hilesidir. Bunu Kur'an'a aldığım şeyi söylüyorum. Niye? 70 bin cami var Türkiye'de. 70 bin caminin imamı ve müezzini var. Bütün bunların iyi kötü az çok maaşını Diyanet Başkanlığı veriyor. Diyaneti kaldırdığın zaman bu camilerin imamları, müezzinleri maaşsız, imkansız, sahipsiz kalır kalmaz bu camiler faaliyette devam edebilir mi edemez mi? Edemez çöker. Ve arkasından iç savaş başlar. Cuma'yı ben kıldıracağım, sen kıldıracaksın. Sakallı kıldıracak, sakalsız kıldıracak. Öyle bir kavga çıkar ki memleket bir günde parçalanır. Şimdi de bunu yaymaya çalışıyor. Diyanet kaldırılsınmış. Evvela Alevileri kullanarak bu kelimeyi söylüyor. Aleviler Diyaneti istemiyormuş. Kim diyor? Onlar adına konuşan zalimler var. Onlardan görünüp konuşan insanlar var. Onlar değil. Dikkat edin. Burada kimseyi itham etmek istemiyoruz. Ama bakıyorsun adam, şimdi mesela bazı insanlar var. Ben şeriatçıyım diyor. Şeriat adına şiddet gösteriyor, baskı yapıyor. Evvela şeriatın kendisine şiddet yok. Mesela bütün Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun. Bir adama gidip de Allah'ın varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed'in de en son peygamber olduğunu anlatırsınız. Güzel Türkçe ile, ılımlı, tatlı, ısındırıcı bir ifadeyle anlatırsınız. Ondan sonra silahı çekip şakağına dayasanız da çabuk anlattığım hususları kabul ediyor musun, etmiyor musun, bekliyorum sana 3 dakika mühlet diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Vallahi diyemezsiniz. Hiçbir peygamber bunu yapmamıştır. Yaparsanız zalim olursunuz. Görüyor musunuz? İslam'da Allah şahit, şiddet yoktur. İnanacak mısın, inanmayacak mısın diye baskı yoktur. Dünyanın insanı günahsız, dünyanın tanesi bile halat vardır. Vardır. Ama şeriat adına çıkıyor 4 tane züppe baskı yapıyor. Var, piyasada var şu anda. Ama şeriat olsa evvela bunları ortadan kaldıracak, şiddeti kaldıracak. İslam şiddet ortamında yayılamaz. İslam barış ortamında yayılabilir. Barış ortamında. Herkes birbiriyle konuşacak, görüşecek, anlaşacak. O onun fikrini tanıyacak, o onu tanıyacak. Birbirini tanıdıktan sonra İslam'ı beğenecek veya beğenmeyecek. Olmaz öyle şey. İslam'da terör tasavvur etmek dahi mümkün değil. Hepiniz biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin bir tavrını. Bana öyle geliyor ki içinizde şimdi anlatacağım bir şeyi bilmeyen yok. Nedir o? Savaşlardan birisinde Hazreti Ali'ül Murtaza radıyallahu teala anh Efendimiz diyorum bakın. Vallahi efendimdir Hazreti Ali benim. Çok zalim, çok gaddar, çok güçlü bir kafiri, pehlivan bir kafiri yere yıkmıştı. Sağ ayağını göğsüne basmıştı, tam öldürmek üzereydi. Savaşta biliyorsunuz ya ölürsün ya öldürürsün. Başka şık yok. Tam öldürmek üzereydi, aşağıdan yukarıya Hazreti Ali'nin yüzüne adam öyle bir tükürdü ki, öyle bir balgam attı ki, derhal Hazreti Ali ayağını çekti adamın göğsünden. Dedi ki şu andan itibaren serbestsin dedi. Seni daha öldüremem. Adam hayretten dondu kaldı. Adeta şoka uğradı adam. Dedi ki ya Ali benim gibi çetin bir pehlivanı yere yıkmışken, gırtlağına kılıcı dayamışken beni nasıl serbest bırakırsın? Ne oldu sana ya? Adam bilmiyor ne olduğunu. Hazreti Ali buyurdu ki vallahi senin şahsına, senin pehlivanlığına şahsi olarak hiçbir kirim düşmanlığım yok. İnancım uğruna buradayım. Eğer seni öldürseydim Allah için öldürecektim. Rabbim için öldürecektim. Şahsım için değil. Ama yüzüme tükürdün aşağıdan yukarıya. Nefsim kabardı. Araya nefsim girdi, şehvetim girdi, arzu girdi. Seni öldürürsem Allah için öldürmüş olamam diye korkuyorum, serbest bıraktım seni diyor. Müslümanın gayesi bu. Müslümanın şahsi bir meselesi yoktur. Hazreti Ali'den büyük alim yok kainatta. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra en büyük alim Hazreti Ali'dir. Bunu bilmeyen yok kainatta. Ve meseleyi anlatmıştır. Bizim düşmanlığımız şahsımızla ilgili bir şey değildir. Benim Yahudi ile alıp veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ama bakın Kur'an böyle söyledi diye ben böyle söylüyorum. Şahsi bir şey söylemiyorum. Söylersem zalim olurum. Söylersem katil olurum. Ama Rabbim böyle söylemiştir de söylersem mümin olurum, Müslüman olurum. Şahsınızı araya sokmayın. Nefsinizi araya sokmayın, kininizi araya sokmayın. Efendim bana para vermedi de ben onun için düşmanım. Sen hayvansın. Çünkü yem vermediği zaman, affedersin merkep bağırır. Bu bağırtısı yem vermediği içindir ya. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hani böyle konuşuyorum diye Kur'an'dan hariç konuşuyorum zannetmeyesiniz. Kur'an'da merkep de var. Hemen ayet okuyayım. İnne enkerel esvati lesavtul hamir. Allah-u Teala diyor ki yeryüzündeki seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet okudum ayettir yani. İnne enkerel esvat, savt Arapça ses demek, savt. Enker en pis, en çirkin demek. Nekir, münker. En pis, en çirkin ses, lesavtul hamir, hamir veya himar eşek demek. Merkep demek ya. Eşek sesidir. Niye Cenab-ı Hak böyle söylüyor? Halbuki eşeğin sesini yaratan kimdir? Niye buna çirkin demiş Cenab-ı Hak? Sesin çirkin olduğundan değil, o sesin alamet olduğu şeyden dolayı çirkindir. O ses neye alamet? Bütün tabiat alimleri araştırmışlar, eşek iki sebepten dolayı anırıyor. Birisi karnı acıktığı zaman, bir de şehveti geldiği zaman. Nefis hayvan görüyor musun? Müslüman böyle olamaz. İnsan böyle olamaz. Nefsimizden değil, dinimizden kaynaklanacak bütün her şeyimiz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazıları bunu ya falan hoca amma da şiddetli ha. Vallahi bu şiddet benden kaynaklanmıyor. Şiddet kelimesi bizim kitabımızda, sünnetimizde, düzenimizde yok. Hassasiyetimizden bazı şeyleri biraz yüksek sesle söylüyoruz. Ama mutlaka ayete ve hadise dayanıyor. 12 Eylül'den sonra düştüğümüz mahkemelerde biliyorsunuz, 48 ayrı mahkemede yargılandığım günleri hatırlıyorum şimdi. 4 sene Selimiye kışlasına mahkemeye gittim geldim 4 sene. Her ay mutlaka mahkeme, her ay yarısı subay, yarısı sivil, askeri mahkeme. Sıkı yönetim mahkemesi. Arkasından 10 sene aralıksız devlet güvenlik mahkemesi. Laikliğe aykırı konuşma. Git gel, git gel, git gel, git gel. 10 sene ya. Ağır ceza mahkemelerinde hakeza. Bir gün avukat arkadaşımızla oturduk, bir şeye karar verdik. Dedik ki, bu vaaz kasetlerinden, konuşmalardan tabi mahkeme devam ediyor. Mahkeme başkanlığına bir dilekçe verelim. Dilekçe verelim. Diyelim ki, bu yargılandığımız konuşmalar, kasetler, vaazlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir kuruluş var, bir kurum var. Nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu. Din İşleri Yüksek Kurulu var. O kurulun üyeleri, kimisi hadis alimi, kimisi fıkıh alimi, kimi tefsir alimi, kimi de akaid alimi. Bu konuşmaları, kasetleri mahkemede yargılanmamıza sebep olan bu konuşmaları daktiloya çekelim, 100 sayfa, 200 sayfa neyse, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'na gönderelim, incelesinler alimler, hepsi din alimi, sonra bir rapor versinler, desin, raporda eğer derlerse ki, bu hocanın konuşmaları Kur'an'a dayanıyor, sünnete dayanıyor, hadise ve ayete dayanıyor, Kur'an'ın dışında bir şey yok derlerse, bırakın evime gideyim, beni uğraştırmayın. Eğer aksine bir karar çıkar da, bu konuşmaların hiçbirisi Kur'an'da yok, kendi kafasından konuşuyormuş derlerse, kafamı vallahi teslim ederim bıçağınıza dedim. Böyle bir dilekçe verelim. Verdik, mahkeme kabul etmedi. Eğer kabul etseydi anında mesele bitecekti. Çünkü ben ayeti okuyorum. Şahsımızla alakalı bir meselemiz yok. Bizim Yahudilerle, Hristiyanlarla, şunlarla, bunlarla şahsi bir derdimiz yok. Alıp veremeyeceğimiz yok derler ya, hakikaten ne alacağımız ne vereceğimiz var. Ama Kur'an velen terda ankel yahudu velen nesara dedikçe, demişse ben de bunu diyeceğim. Bu çünkü kitap meselesi. Dün deyle ve akşam Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakan, devlet bakanlarından Necmettin Cevheri Bey bir konuşma yaptı. Meclis konuşması. Hani meclisin konuşmasını gece geç saatlere doğru naklen yayınlıyorlar ya. Bilmiyorum dinleyeniniz var mı? Adam şaşırtıcı bir konuşma yaptı. Dedi ki bana çok şikayet geliyor hocalar hakkında dedi. Hocalar, vaizler, hatipler hakkında çok şikayetler geliyor. Siyaset yapıyor bu hocalar diyorlar. Araştırıyorum diyor, konuşmalarını istiyorum. Ne konuşmuşlar? Faizin haram olduğunu söyledi diye hoca siyaset yaptı diyorlar. Halbuki arkadaşlar dedi, Kur'an-ı Kerim not almış. Bakın dedi, Bakara suresi 279. ayetinde faizin haram olduğunu, faiz alıp verenlerin Hazreti Allah'a ve Peygamber'e savaş açtığını Kur'an yazıyor. Bunu hocalar söyleyecek dedi. Siyaset olmaz dedi. Gerçeği de budur. Ya hoca ne söylesin? Hoca çıksın da İş Bankası reklamını yapsın burada. Subhanallah ya. Bu hocadan bu istenir mi? Tabii ben Kur'an'ı söyleyeceğim. Ben ilahiyat fakültesini okurken, tefsir, hadis okurken, okuduğum hadisleri ve tefsirleri halka açıklayayım diye buraya görevlendim. Onun bunun reklamını yapayım diye gelmedim. Ne kadar mühim mesele. Bizi ne alakadar onun bunun politikası, onun bunun tavrı, bizi doğrudan doğruya Kur'an alakadar eder. Hiç kimsenin görüşü, kanaati, ilkesi, düşüncesi bizi bağlamaz. Bizi bağlayan iki tane bağ var. Allah'ın kitabı Kur'an, Muhammed Mustafa'nın sünneti olan nizam. Başka bir şey bizi bağlamaz. Kardeşler, temel meselelerimizi iyi bilmemiz lazım. Temel meselelerimizi, ayeti toparlayayım, vakit azalıyor çünkü. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Yahudiler rahatsız, Müslümanların varlığından rahatsız. Müslümanların atoma sahip olmasından rahatsız. Müslümanların, mesela bugün bakın dünyada İsrail'in elinde sayısını bilemeyeceğimiz kadar atom bombası var mı yok mu? Vallahi var. Ama yeryüzünde hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir silaha sahip olmasını istemiyor ve tahammül edemiyor. Hemen gidip reaktörü bombalıyor. Onlar da olmasın. Müthiş bir şey bu. Ve ellerinden gelen, mesela Pakistan'da Ziyaul Hak biliyorsunuz, Allah gani gani rahmet eylesin, İslam Birliği'nden yanaydı. İran, Afganistan, Türkiye, Pakistan dördü bir birleşik bir ülke haline gelelim diyordu. Müsaade edin diyordu, Pakistan'ın tamamını Türkiye'nin 68 vilayeti yapayım diyordu. Vallahi böyle. İsrail'in desteğiyle Amerika bu adamı 35 generaliyle beraber havada parçalattı. Biliyorsunuz, paramparça oldu. Kemikleri bile bulunmadı adamın ya. Ve Pakistan'da atom reaktörünü ilk kuran adamdı. Yani atoma sahip olmanın tezgahını ilk kuran adam. Adamı yok ettiler. Müslümanların silahlanmasını, atom sahibi olmasını, sanayileşmesini istemiyorlar. Bunu Cenab-ı Hak kendisi söylüyor, ben söylemiyorum. Velenter daha, istemeyecekler diyor. Cenab-ı Hak ne kadar güzel Allah ya Rabbi. Müminlere ne kadar güzel haber vermiş, ne kadar önceden haber vermiş. Bizim suçumuz bu haberlere kulağımızı tıkamamızdır. Bizim suçumuz sistemimizi bu Kur'an'a göre ayarlamamış olmamızdır. Hadise budur. Velen Nasara Hristiyanlar asla dost olmazlar. Şimdi sahnede bakarsanız Avrupa'da en bize dost gibi görünen, dost demiyorum dersem vebale girerim çünkü ayete aykırıdır. Dost gibi görünen ülkelerin başında Almanya var. Öyle mi değil mi? Almanya en yakın. İşte bakın son şu anda devam eden operasyonda PKK'nın yuvalarında, mağaralarında ele geçen silahların tamamının hepsi Almanya'nın. Bütün genelkurmay açıkladı. Şimdi Almanya bize dost mu değil mi siz söyleyin. Vallahi değil işte velen terda anke. Ayet söylüyor burada söylemiyorum. Ayetin hükmü değişmez. PKK'nın elindeki bütün silahlar Allah şahit Almanya'nın. İşte ortaya çıktı. Hani Almanya dostu? Yahu Hristiyanlar Hristiyan oldukça sizin dostunuz olmaz demiyor mu Allah-u Teala? Niye bu habere inanmıyorlar? Hristiyan Almanya. Şu anda Almanya'nın başında bir başbakan var. Helmut Kohl. Bu adam başbakan ve bir partinin de başkanı. Partisinin adını içinizde bilmeyen yok zannediyorum. Hristiyan Demokrat Partisi. Bakın aynı kelime de böyle. Hristiyan Demokrat Partisi. Adam Hristiyanlık adına parti kurmuş. Başkan olmuş, başbakan olmuş. Kaçta birdir başbakandır. Dünya Kiliseler Birliği bu adama dünyada kimseye vermediği hediyeyi verdi. Armağanı, nişanı verdi. Doğuyu batıyı birleştirdi. Avrupa'yı birleştirdi. Amerika'nın kaçta dikildi şimdi Almanya. Tekrar dünyayı ateşe sürüklemek istiyor. Dünyanın en zalim millet Almanlardır. Kan döken millet. Müslümanlar niye bunları bilmiyor? Bu insanları tanımak zorundayız. Yeryüzünün kanını içen bunlar. Bakın şimdi Çeçenistan'ın nüfusu 1,5 milyondu. Şimdi 500 bin kalmış. 1 milyon öldürdüler. Bütün dünyanın göz önünde Hristiyan dünyanın sesi çıkmadı. Sesi çıktı mı soruyorum size. Çıkmadı. Ama bakın Güneydoğu'da işte 35 bin Mehmetçik operasyon yapıyor. Sivillerden bir kişi ölür mü ölmez mi diye Avrupa parlamentosundan milletvekiline gelmiş köpek gibi gözlüyorlar. Niye Çeçenistan'ı gözlemediniz? O kadar adam öldü orada. Sivil öldü. 3,5 senedir Bosna'da siviller öldürülüyor. Niye oraya heyet göndermediniz? Şerefsiz Avrupalılar. Güneydoğu'ya gözlemci göndermiş sivilleri, Türk askeri. Türk askeri sivilleri öldürüyor mu? Öldürmüyor. Bunu gözlemeye adam niye Bosna'ya göndermiyorsun? Şerefsiz Avrupa. Bosna'da her gün öldürüyorlar sivilleri. Pazar yerine atılan bombayla yüzlerce adam parçalanmadı mı kardeşler? Niye bunları gözlemiyor Avrupa'da gelmiş mi? Çok mu insancıl bu Avrupa? İnsanlığın düşmanıdır Avrupalılar. Çok mu insancıl? Hani insancıllık? Hani insan hakları? Hani hak ve özgürlükler? Bosna'da, Çeçenistan'da, Pakistan'da, Teşmir'de, Filistin'de öldürülen insanlar acaba Avrupalıya göre insan değil mi ya? İnsan değil mi? İşte bunu anlamamız lazım. Bunu Kur'an diyor ki, siz Müslüman olduğunuz müddetçe, onlar da Hristiyan olduğu müddetçe sizi insan yerine koymayacaklar diye ayet-i kerime var. Bu ayet açıktır. Öyleyse ticaretinizi, öyleyse siyasetinizi, öyleyse eğitiminizi bu esasa göre düzenlemek zorundasınız. Madem onlar dost değil. Bakın işte Almanya çıktı ortaya. Takke düştü, kel göründü. El bombaların tamamı Madein Germany, Alman malı. Vay namussuzlar vay. Hani siz dostumuzdunuz bizim. Ya ecdadımız bunu 1000 sene evvel ayıdan post devam edin, gavurdan dost olmaz dememişler mi kardeşim? Bu ayet-i kerimeden almış bu atamız bu sözü. Ata sözlerinin hemen tamamı ayettir, hadistir. Küçük görmüyorsun sakın. Velen nasara, nasara işte Hristiyanlar, Hristiyan unsurlar, Hristiyan kültürü, Hristiyan medeniyeti, Hristiyan düşüncesi, Hristiyan tefekkürü, Hristiyan mimarisi, hepsi bu felsefe içinde kaldığı müddetçe ve onlar Hristiyan olduklarını ifade ettikleri müddetçe sizin yanınızda yer almazlar, sizi aralarına almazlar. Bu kadar Kur'an net. Bu ayeti hangi hocaya, hangi kişi mümine sorarsanız sorun, manası budur. Değişmez. Değişmeyecektir. İşte Fransa, İslam düşmanlığında 1 numara. Şu anda okullara başörtüyle sokulan öğrencilerin sokulmadığı tek ülke, siz söyleyin neresidir Avrupa'da? Fransa'dır, karar aldı. Hani insan haklarından yanaydı? Hani din ve inanç özgürlüğünden yanaydı? Yok kardeşim yok. Aldatmayalım kendimizi. Aldatmayalım ve aldanmayalım. Müslümana geldi mi dayatıyor. Müslümana geldi mi kaçıyor, kıvırıyor, oynatıyor. İşte görüyorsunuz. Aynı şekilde öbürleri de. Bütün Hristiyan unsurlar. Ve bana öyle geliyor ki bu millet bunun farkında yani. İdaremiz, siyasetimiz, politikamız ne olursa olsun Müslüman milletimiz bu işin farkında, Hristiyanların farkında. O coşkunluğu karşı koy. Mesela dün değil, evvel akşam mıydı? İsveç devletiyle milli takımımız bir futbol maçı yaptı. 2-1 yendik diye bu millet bir kahraman gibi sokaklara dökülüp heyecan tuğyanına girmedi mi? Bu sevinç nedir? Yani Hristiyanların karşısında galip gelmeyi bu millet ayağa kalkmak istiyor. Yoksa gayo top değil. İsveç çok koyu bir Hristiyan ülkedir. İsveç, Norveç, bunlar Finlandiya, oralar çok Hristiyan Fakat bakın yani gençliğimizin, delikanlılarımızın onları mağlup etmek, onları yenmek için o futbol bir sebeptir, vasıtadır. Top diye bakmayın. Yani milletimizde Avrupalıyı yenmek aşkı var mı yok mu? Ya bunu ortaya koydular. Hristiyanları mağlup etme heyecanı var bizde. İnşallah. Bu gelmiş topa bulaşmış. Top olarak görme. İçimizde böyle bir arzu var. Hasret kalmışız kahraman olmaya. Hasret kalmışız Avrupa'yı titretmeye. Hasret kalmışız galip gelmeye. O hasretin işaretiydi sokaklara dökülen gençler. İsveç'i yendik diye çılgınca sokaklara dökülmeyi, ben içimizde Hristiyanlara karşı galip gelme arzusunun sokaklara taşması olarak görüyorum. Çok makul görüyorum. İçimizde bir hasret var. Bir nostalji diyorlar da gavurca Fransa, nostalji, hasret. Hastalık haline gelmiş bir hasretimiz var. Ah ne zaman şu Avrupalılara bir ders verebilsek. Vallahi millet bunu bekliyor. İnşallah bu olacak. Türkiye bu durumda çok kararlıdır. Şu 35 bin askerin doğuya gönderilmesi Hristiyanlara rağmen ne kadar kararlı olduğumuzu açık gösteriyor. Kararımızdan dönmeyeceğiz. Bu toprakları kimseye vermeyeceğiz, göz diktirmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz, parçalatmayacağız. Buna sahibiz. Müslümanlar oyunlara gelmeyelim. Tehlikeleri önceden sezelim. İnşallah bu hususta devlet de kendine düşeni yapar. Milli istihbarat teşkilatını çok iyi teşkilatlandırmak lazım. Tehlike nereden geliyor? Hangi sınırdan, hangi kapıdan, hangi fikirden, hangi felsefeden, hangi yapıdan? Nereden geliyor? İsrail kaynakları tehlikenin İmam Hatip okullarından geleceğini 70 yıldır söylüyor. Ama bak yok işte. Hiçbir tehlike var mı kardeşim? Mümkün mü? Devleti yanıltmaya çalışıyor. Ha, irtica, kökten dinci, aşırı dinci, liberal dinci, efendim radikal İslamcı, tehlike, İslam'ı tehlike. Bakın Müslümanlar elhamdülillah yurduna sahiptir. Müslümanlar vatanına sahiptir, milletine sahiptir, dinine, imanına sahip olmaya kararlıdır. Biz 1000 yıldan fazladır ki Müslüman bir milletiz. Bizi kainat bir araya gelse dinimizden çeviremez. Mümkün değil. Bir futbol maçında bir ufak bir galibiyet karşısında Hristiyanların nasıl karşısına dikildiğini de görüyorsunuz, abdesti olmayan gençlerin heyecanını, namazı yok ama imanı var. Bunlar bir işlense bizim meselemiz tamamdır. Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'e Kur'an'ı anlayıp, dinleyip, kavrayıp, Kur'an esaslarına göre yaşamayı nasip bir müyesser eylesin. En büyük meselemiz burada, her zaman dediğimiz gibi. Ayeti bitireyim. وَلَنْ نَسَارَى Hristiyanlar, çok durmak. Geçen ders dedim ki, Anadolu topraklarını elimizden almak için tarihte, tam 8 sefer düzenlemişler. 8 sefer. Bu seferlerin adına ne deniyor tarihte siz söyleyin. Haçlı seferleri bakın. Hangi kitabı açarsanız göreceksiniz. Haçlı sefer. 8 defa ya. Gelmişler gitmişler. Sebep bu toprakları almak. Allah'a yeminle söylüyorum, bugünkü Hristiyanların da değişmez arzusu budur. Bunun peşindedirler hala. Değişmedi çünkü. Yine almak. Ama nasıl alacaklar? İşte bölerek alacaklar, parçalayarak alacaklar. İşte Yunanistan oradan, burası buradan, şurası oradan. Arzu değişmemiştir. Maksat değişmemiştir. Çünkü 1071'de biz bu topraklara geldik. 1071'de hepiniz biliyorsunuz Malazgirt Ovası'nda mukaddes bir savaştan sonra Roman Diyojen'i esir aldıktan sonra bu toprakları aldık. Öyle mi değil mi? Sonra devam edip İstanbul'a kadar geldik. İstanbul'a geleli 542 sene oluyor. 1071'den evvel bu topraklar tamamen Rumların elindeydi. Rumlar Hristiyandır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bir tanesinin adı da Suretur Rum, Rum suresidir. Rumları bize kimya kağıdı gibi tanıtıyor Kur'an. Eğer Rum suresini okuyun, dünyada Rumların ne olduğunu harika anlayacaksınız. Suretur Rum, Rum suresi var. Kur'an'ı görüyor musun? Bu topraklar onlarındı, biz gelip aldık, fethettik burayı. Hala bile doğunun en büyük ana kent dediğimiz, Erzurum dediğimiz şehrin adı bile görüyorsunuz, Arz-ı Rum. Erzurum'un aslı Arz-ı Rum. Arz demek memleket demek, arz, arazi demektir. Arz-ı Rum ne demek siz söyleyin? Rumların memleketi. Gelmiş almışsın, yani seni affetti mi? Seni bağışladı mı? Mümkün, bağışlar mı seni ya? Ben bağışlamam. Onlar da hiç bağışlamaz. Arz-ı Rum. İşte yapamaz, bölerse yapar, parçalarsa yapar, iç savaşa sürüklerse yapar, bizi birbirimize bağlayan İslam itikadını yıkarsa başlar. Tehlike burada. Yoksa birleşirsek, bütünleşirsek, bir olursak, beraber olursak, bizi bölemezlerse, parçalayamazlarsa, vallahi bir şey yapamazlar. Bak yemin söylüyorum. O tamam, amenna. Oraya ben de varım. Ama korkarız ki bölerler, parçalarlar, aldatırlar, atlatırlar, yanıltırlar, saptırırlar. Tehlike burada. O halde bütün bunları, bütün bu hususları bilerek burada yaşamak lazım. Yani her Müslüman nerede yaşadığını bilmesi lazım. Yaşadığımız toprakların evveliyatını, şimdiki halini, altını, üstünü, kimlerin gözü var, kimlerin gönlü var, kimlerin hesabı var, bilmeden yaşamak imkanına sahip değil. Bunu bileceğiz. Bizi idare edenler de bilecek, idare edilenler de bilecek, cumhurbaşkanı da bilecek, sokaktaki temizlik işçisi de bilecek. Yukarıdakilerin bilmesi yetmez. Herkesin bilmesi. Yani öyle bir toprakların üzerindeyiz ki, bu topraklarda Hristiyan dünyanın hiç kesilmeden devam eden arzusu var, almak için iştahları, tertipleri, tuzakları var. Bunu bilmek zorundayız. Bunu, bu gayeyi, bu maksadı bilmezsek zaten gevşek davranırız, gafil davranırız. Ya kimse bize bir şey yapamaz der, yatarsın. Uyuyan bir pehlivanı basit bir çocuk dahi kafasına bir kayayı düşürebilir. Uyuyor adam çünkü, uyuyan adamı vurursun. Uyuyan adam kendini savunamaz, koruyamaz, tedbirsizdir. Ayetin hemen devamında Cenab-ı Hak hudut gösteriyor. Yani ne zamana kadar bunlar sizden hoşnut olmazlar? Hatta tettebi'a milletehüm, ne zaman ki Allahu Teala hayalen bile göstermesin, dininizden döner de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini reddeder. Haşa. İslam'ı kökünden reddeder, kelime-i şehadeti kökünden reddeder, Hazreti Muhammed'i kökünden reddeder de Hristiyan olur İsa'ya, Mesih'e ki haşa onların İsa'sı bizim İsa'mız değil. Hristiyanların şu anda tanımladığı, tarif ettikleri Allah vallahi bizim Allah'ımız değil. Onların tanımladığı Allah biliyorsunuz Allah baba. Onlar Allah'a ne diyorlar siz söyleyin. Baba, baba. Allah baba. Hazreti İsa'ya ne diyorlar siz söyleyin. Allah'ın oğlu. Hazreti Meryem'e ne diyorlar? Allah'ın karısı. Meleklere ne diyorlar siz söyleyin meleklere. Allah'ın kızları. Vay şerefsizler vay. Bakın Hristiyanların Allah'ı bizim Allah'ımız değil. Hani Kur'an'ın bize anlattığı Allah değil. Niye? Kur'an ne diyor? Kul huvallahu ehad. De ki Allah bir tanedir. Hristiyanlarda Allah üç tanedir. Allah baba ayrı bir Allah'tır. Allah'ın oğlu İsa ayrı bir Allah'tır. Ruhul Kudüs ayrı bir Allah'tır. Allah hem üçtür hem birdir. Rezalete bakın. Bunu yaymaya çalışmışlar. Mümkün değil. Müslüman bunun dışına çıkamaz. Müslümanın itikadı kul huvallahu ahad. Surenin sonunda da ve lem yekun lehu küfüven ehad. Hiçbir kimse Allah'a denk olamaz. Allah'a eşit ve eş olamaz. Halbuki Hristiyanlarda İsa da aynı Allah gibi İsa. O da Allah, o da Allah'tır. Rab İsa derler. Açın İncil'i okuyun. Ne yazıyor orada? Rab İsa. Rab ne demek? Allah demek. Allah İsa. İsa Allah. Allah İsa. İsa Allah'ın dengi. Kur'an ne diyor? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَادٍ Hiç kimse Allah'a denk değildir. Yani bize Kur'an-ı Kerim Allah tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı çok yakın, çok açık tanıtıyor. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala'yı bize tanıtan en mühim kitap hangisidir diye sorulsa Kur'an-ı Kerim'dir diyeceğiz. O halde Kur'an'ı okumasını, Kur'an'ın manasını bilmeyenler, Kur'an'dan uzak olanlar Allah'ı hakkıyla tanıdığını söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Söyleyemez. Kur'an'ı tanımanın alameti, Allah'ı tanımanın alameti Kur'an'ı tanımaktır. Çünkü Kur'an Allah'ın kılavuz kitabıdır. Tanıtıyor. Müslüman milletlerin, bu an yeryüzündeki Müslüman milletlerin Kur'an'ı ne kadar tanıdığı şüphelidir. Biz de bakıyorsun 75 yaşına gelmiş ihtiyar bir Müslüman. Efendi Allah'ın sıfatlarını sayabilir misin diyorum. Allah'ın sıfatları olur mu hocam diyor ya, hiç duymamış. Allah'ı tanımıyor. Niye okutulmadı, öğretilmedi? Bir zamanlar Kur'an okumak suçtu. Kur'an taşımak vallahi eroin taşımak gibi suçtu. Yasaklanmıştı. Jandarma adım adım Kur'an okutan hocaların beline dipçik vuruyordu. Bunlar var. Ama artık şimdi mazeretiniz yoktur Müslümanlar. Kur'an'ı tanımazsanız sorumlusunuz. Şimdi artık dipçik yok, şimdi artık polis yok, şimdi artık jandarma yok. Kur'an kursları var, gece dersleri var, hocalar var, okutmak için bekleyenler var, kimse gelmiyor. Allah'ı hakkıyla tanımanın çaresi Kur'an'ı tanımaktır. Kur'an da okunmadan tanınmaz. Ezan-ı Muhammed'i okunu bekletmeyin. Haftaya Allah nasip ederse ayetin sonunda dehşetli bir mevzu var. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ Eğer bütün bu gerçeklere rağmen Avrupa'nın çevresinden ayrılmaz onların koltuğunda, onların kuyruğunda olursanız başınıza ne gelir? Ehli İslam'ı bahusus açıkça ve iradeyle söylüyorum, alem-i İslam'ın başı ve gırtlağı olan ülkemizi Rabbim zalimlerin